نعمت کرتے ہیں اوپر انسان کے، سنو ہے ہو کہ نہیں؟ شان لگا لو، تعویذوں پر پوری بات کروں گا. ہاں بھائی انشاءاللہ. فاذا انعمنا، اور جب ہم انعام کرتے ہیں علل انسان، انسان پر اعراض اور اعراض کرتا ہے، فنہا بے جانب ہی، اور ہٹ جاتا ہے کنارے پر. فاذا مسہ الشر، اور جب پہنچتی ہے اس کو الشر کوئی تکلیف، کانا یعوسا، تو ہوتا ہے مایوس ہونے والا. جس کی دونوں تقریریں اس آیت کی بار بار آ پڑ چکے ہیں، ہاں یہاں پر بھی لکھی ہے یعوسا من الاصنام، قول فرما دیجیے کل سارے کے سارے، یا عمل علا شاکلت ہی، عمل کرتے رہے علا شاکلت ہی، شاکلہ کا کیا معنی؟ شاکلت ہی، ابن عباس کہتے ہیں علا ناہیت ہی، مجاہد کہتا ہے علا طبیعت ہی، قتادہ کہتا ہے علا نیت ہی، ابن زید کہتا ہے علا دین ہی، فرا کہتا ہے علا طریقت ہی. آپ کے ساتھ کیا لکھا ہے؟ علا اپنے طریقے پر، یہ امام فرا کی تفسیر ہے. علا طریقت ہی، اپنے اپنے طریقہ پر، اپنے عقیدہ پر. اور ربکم اعلم، بس رب تمہارا خوب جانتا ہے، بے من اس آدمی کو، وہ احدا سبیلا، جو زیادہ ہدایت والا ہے ادرو راہ کے، راستہ کے. یس النا کا امر رو گجر ما شکوا، یس النا کا سوال کرتے ہیں تجھ سے، امر روح روح کے بارے میں، بولے روح من امر ربی، فرما دیجیے الروح من امر ربی، روح ہے میرے رب کے امر سے. وما اوتی تم من العلم، اور نہیں دیے گئے تم علم سے، الا کلیلا، مگر بہت تھوڑا، الا کلیلا، مگر بہت تھوڑا. یہ یس الونا کا، یہ سائل کون ہے؟ یس الونا کا امر روح، سوال کرتے ہیں تجھے سے روح کے بارے میں. یہ بخاری وغیرہ میں اور مفسرین حضرات نے جہاں پر وہ حدیث لائے ہیں کہ یہ سائل جو تھے یہ یہود تھے، یہودیوں نے سوال کیا بطور امتحان کے، اور انہوں نے کہا کہ ان سے ذرا پوچھو کہ روح کی حقیقت کیا ہے، روح کی حقیقت کیا ہے. پرانے پاک میں روح کے متعدد اطلاعات ہیں، پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا پرانے پاک میں روح کا اطلاق قرآن پر بھی ہے، اور قرآن میں روح کا اطلاق جبریل پر بھی ہے، اور روح من ہو حضرت عیسیٰ پر بھی روح کا اطلاق ہے، اور قرآن پاک میں روح کا اطلاق مسئلہ توحید پر بھی ہے، اور قرآن پاک میں روح کا اطلاق رحمت پر بھی ہے، نزول رحمت پر بھی ہے، اور اسی طرح روح من ہو اللہ کی نصرت پر بھی ہے، اور بھی اس کے اطلاقات ہیں. جہاں پر کس روح کے بارے میں پوچھا گیا، امیر روح، یاد رکھ لو یہ وہ روح ہے کہ جس روح کے ساتھ حیات کہنے، کس روح کے بارے میں سوال ہوا، جس روح سے انسان زندہ ہے، روح اندر ہے زندہ ہے، روح جدا ہو گئی تو میت ہو گیا. یہ روح جو ہے اس کی حقیقت کے بارے میں سوال تھا کہ اس کی کنوں کیا ہے. یا سالونا کا نر روح، سوال کرتے ہیں تجھ سے روح کی حقیقت کے بارے میں، کن ہو کے بارے میں، اس روح کی حقیقت اور کنوں کیا ہے. کل فرما دیجیے الروح من امر ربی، روح میرے رب کے امر سے ہے. وما اوتی تم من العلم الا قلیلا، اس کے دو مطلب ہیں. ایک مطلب یہ ہے الروح من امر ربی، روح میرے رب کے عالم امر سے تعلق رکھنے والی چیز ہے، عالم امر سے. لہ الخلق بل امر، عالم دو ہے نا، عالم خلق اور عالم امر. کیوں تھک گئے ہو؟ عالم خلق اور عالم امر، لہو الخلق والامر، اسی ہی کا ہے عالم خلق بھی اور عالم امر بھی. اب ایک معنی بعض مفسرین نے یہ کیا کہ بما اوتی تم کا تعلق ہے اسی روح کے ساتھ، علم کے روح کے ساتھ، کہ روح امر ربی ہے، رب کے امر میں سے ایک چیز ہے، اور اس کے بارے میں جو تم علم دیے گئے بہت تھوڑا علم دیے گئے، اس کے بارے میں زیادہ علم نہیں دیے گئے. ایک معنی. اور دوسرا معنی قل الروح من امر ربی، فرما دیجیے کہ روح جو ہے یہ امر ربی ہے، یعنی عالم غیب کی ایک چیز ہے، اور تمہیں جو علم ملا ہے وہ تھوڑا سا ملا ہے عالم شہادت کے متعلق، اس لیے روح کے متعلق تمہیں علم دیا ہی نہیں دیا. پہلی تقریر کے مطابق روح کے متعلق علم قلیل کا اثبات ہے کہ کچھ نہ کچھ تمہیں تھوڑا سا علم دیا گیا، پورا علم نہیں دیا گیا. اور دوسری تقریر پر مطلب یہ ہوگا کہ روح امر ربی ہے اور عالم غیب کی چیز ہے، اور تمہیں جو علوم ملے ہیں ان کا تعلق عالم شہادت کے ساتھ ہے، روح کے بارے میں تمہیں علم ملا ہی نہیں. اتنے آپ کو سمجھ بھی آئیے گی. یہ دونوں قول موجود ہیں، اس پر حوالے تو بہت کثرت کے ساتھ ہے، بڑے حوالے اس پر، اور جہاں جمیع آسان ما یکون کی نفی کی یہ دلیل بھی ہے کہ موجبہ کلیہ کی نکیر سالبہ جزیہ ہے، تو روح کا علم اس کے متعلق خطیب لکھتا ہے ان اللہ لم یطلے علی الروح ملکا مقربا ولا نبیا مرسلا. لم یطلے، بے شک اللہ نے اطلاع نہیں دی روح پر ملکا مقربا کسی مقرب فرشتے کو بھی، ولا نبیا مرسلا اور کسی رسول مرسل کو بھی، روح کی حقیقت پر خبر نہیں دی. تو معلوم ہوتا ہے جمیع آسان ٹوٹا کہ نہ ٹوٹا. اور دوسرا امام نسفی حضرت ابو ہریرہ کا لفظ لاتے ہیں، کہتے ہیں قال ابو ہریرہ لقد مزن نبی صلی اللہ علیہ وسلم وما یعلم الروح. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گزر گئے، آپ پر موت آ گئی اور آپ روح کی حقیقت کو نہیں جانتے تھے، روح کی حقیقت کو نہیں جانتے تھے، کنوں کو نہیں جانتے تھے. اسی طرح کی عبارت کبیر میں استعصر اللہ بعلم ہی، اللہ نے استعصر اللہ، اللہ نے روح کی حقیقت کا علم اپنے ساتھ خاص کر لیا، مخلوق کو اس پر اطلاع نہیں دی. اور یہی عبارت روح المعانی میں کہ استعصر اللہ بعلم ہی، اور یہی عبارت دیگر یہ البحر المحیط میں، اور یہی عبارت المحرر میں، اور تمام مفسرین یہی عبارت ابن جریر میں استعصر اللہ بعلم ہی، اللہ نے روح کی حقیقت پر کسی کو مطلع نہیں کیا، حتیٰ کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی روح کی حقیقت پر اطلاع نہیں ملی. سمجھ آئیے یا نہیں؟ یہ عطائی کی نفی ہوگی یا ذاتی کی؟ یہاں تو اطلاعی کی نفی ہے. کس کی نفی ہے؟ اطلاعی ہو اطلاعی، عطائی نہیں، کس کی؟ اطلاعی. اللہ نے اطلاع بھی نہیں دی، اطلاعی کی نفی ہے، اللہ نے خبر ہی نہیں دی. ہاں علم غیب کی تنقیحات میں کرا دیتا ہوں، دلائل تو آپ نے بہت ہی پڑھ لیے، اتنے دلائل پڑھے ہیں نبی علم غیب پر، اب دلائل نہیں البتہ تنقیحات کرا دوں گا. اچھا جی، یہ بھی مقام ہے، نوٹ لکھ لو اس پر کے شمار حوالے. اور جہاں پر شیر دیوبند حضرت مولانا منصور احمد نعمانی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کی کتاب ہے فوارق الغیب، فوارق الغیب، یہ مولانا سرفراز صاحب نے جو ادارہ تو ریب لکھی ہے ساری اسی سے نکل لگائی ہے، فوارق الغیب سے، اپنا مواد کوئی نہیں، اصل کتاب ان کی ہے فوارق الغیب، اور بہت قیمتی کتاب ہے مسئلہ علم غیب پر، زبردست کتابیں اور بہترین ہر طالب علم کو خریدنی چاہیے مبارک الغیب، اور جہاں جو کتابیں بیچنے والے ہیں ان کو آدھی کمیشن مجھے دینی چاہیے کیونکہ شہرت میں کر رہا ہوں۔ تو مبارک الغیب بہت اچھی کتاب ہے، اس پر سارے حوالے جات حوالہ جات وہاں جمع آپ کو مل جائیں گے، اور جس کے پاس تفسیریں ہوں تو پھر تو نور علی نور ہے، اصل تفسیروں کو دیکھو، نقل یعنی حوالے سب لو جب اصل تک رسائی نہ ہو، جب اصل تفسیریں مل جائیں تو پھر اصل تفسیروں میں جہاں پر بھی یہ مقام دیکھو گے آپ کو یہ لفظ ملے گا۔ اب اس پر لمبے حوالوں کی ضرورت نہیں، چند حوالے میں نے بتا دیے، باقی ساری تفسیروں میں آپ کو مل جائے گا۔ پہلی تقریر کہ روح کے متعلق تمہیں بہت کم علم ملا، دوسری تقریر کہ روح کے متعلق علم ملا ہی کوئی نہیں، تمہیں ملا علم عالم شہادت کا اور وہ بھی تھوڑا سا، اور روح کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ امر غیب کے ساتھ، وہ علم تمہیں ملا ہی نہیں۔ سمجھانے کے لیے علامہ عثمانی کی تقریر سب سے بہتر ہے، باقی مفسرین نے بھی تقریریں کی ہیں لیکن علامہ عثمانی کا اس مقام پر پہلا نمبر ہے، اور علامہ عثمانی بڑا مفسر ہے، زبردست مفسر ہے۔ جہاں پر علامہ عثمانی رحمہ اللہ نے وہ زبردست بات کی، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ اشارہ کر دیا، قل الروح من امر ربی، روح کی طرف حقیقت کی طرف اللہ نے اشارہ کر دیا، من امر ربی بات بتا دی کہ سمجھنے والے سمجھ جائیں گے۔ فرماتے ہیں دو چیزیں ہیں، ایک عالم خلق ہے اور ایک عالم امر ہے۔ عالم خلق کی مثال یہ ہے کہ آپ حضرات کوئی آدمی ہو اور پوری مسجد کے اندر یا کمرے کے اندر پوری مشینیں فٹ کرے، اب ذرا سمجھ رہے ہیں، ہر قسم کی مشینیں فٹ کر دیں اور پنکھے فٹ کر دیں، مشینیں فٹ کر دیں، فریج فٹ کر دیں، اور اسی طرح بجلی پہ چلنے والی جتنے اور مشینیں ہیں ساری مشینری فٹ ہو گئی، پرزے لگ گئے، اب وہ ساری مشینری کو مثال ہے خلق کی، یہ خلق کی مثال ہے۔ اس کے بعد اس میں بجلی کا کرنٹ چھوڑا، بجلی کا کرنٹ آتے ہی پنکھے چل پڑے، بلب روشن ہو گئے، مشینیں چل پڑی، جہاں جو مشین تھی جہاں جہاں کرنٹ جاتا گیا اور مشینری متحرک ہوتی گئی۔ تو فرمایا یہ مثال ہے عالم امر اور روح کی، یہ ساری کائنات کی مثال، اللہ نے کائنات پیدا کی عالم خلق اور اس میں چھوٹی بڑی مشینیں نصب کی، ایک آپ کے وجود والی مشینری ہے، اسی طرح حیوانات کی مشینیں اور چھوٹی موٹی مشینیں ساری اللہ نے فٹ کی اور ان کے پرزے اپنے مقام پہ لگے۔ اب جس میں روح کا کرنٹ آتا گیا وہ مشینری متحرک ہوتی ہے، اس میں آثار حیات آتے گئے، اور جہاں روح کا کرنٹ جاتا گیا تو مشینری ساکن ہوتی ہے۔ یہ مثال ہے، زبردست مثال تھی، یہی وجہ ہے زندہ آدمی میں کرنٹ ہے، یہ روح ایک کرنٹ کی مثال ہے، اور سویا ہوا آدمی ہے تو ایسا سمجھو کہ بلب کے اندر بجلی ہے لیکن بٹن جو ہے وہ اوپر ہوا ہے، اور وہ صرف بٹن اوپر ہے، میٹر میں بجلی موجود ہے اور جہاں پیچھے تاروں میں بجلی ہے بٹن اوپر ہو گیا، یہ نیم کی مثال، اور اگر پیچھے سے تار کٹ گئی یا بجلی کے ہیڈ کوارٹر سے بند ہو گئی بجلی تو اب یہ موت کی مثال ہے، موت یہی ہے کہ تار ہی کاٹ دی اور اب بجلی کا کرنٹ رہا ہی نہیں، اور نیند والا کرنٹ اندر موجود ہے لیکن کرنٹ ظاہر کوئی نہیں۔ تو یہ مثال ہے عالم امر اور روح کی، یہ پوری تقریر اردو تفسیر علامہ عثمانی کا میں نے بالکل آپ کو خلاصہ بتا دیا، انہوں نے لمبی تقریر کی ہے اور بہت خوبصورت تقریر کی ہے۔ بس جوش و شب ختم ہے، وما اوتیتم من العلم الا قلیلا ولئن شئنا اگر ہم چاہیں لے جائیں باللذی اس قرآن کو اوحینا الیکا جو ہم بھی کر رہے ہیں طرف تیرے ثم لا تجدو پھر تو نہ پائے لگا اپنے لیے بھی علیہ کے معنی میں با بھی معنی علا علینا اس کے واپس کرنے پر ہم پر وکیلا کوئی وکیل الا رحمت من ربکا لیکن ایسا نہیں کیا لیکن الا بھی معنی لیکن اب کئی نہ ہو رحمت من ربکا لیکن ہم نے اس قرآن کو باقی رکھا ہے رحمت من ربکا رحمت ہے تیرے رب کی طرف سے اس قرآن کی بقا تیرے رب کی رحمت ہے یہ رحمت کا قانون ہے اس لیے اس کو باقی رکھا اب ذرا سمجھو بالا ان شئنا نیچے کیا لکھا ہے آپ کو ان کے ایمان نہ لانے پر بالا ان کے نیچے کون سی عبارت ہے ٹھیک ہے سمجھ آ گئی فرماتے ہیں بالا ان شئنا اگر ہم چاہیں لنذهبن لے جائیں جس سے آپ کے ذہن سے بھی اور جتنے حافظ ہیں ان کے ذہنوں سے بھی قرآن کو لے جائیں ختم کر دیں باللذی یا موصول سے تعبیر عظمت شان اور تفخیم کے لیے ہے اس چیز کو جو ہم بھی کر رہے ہیں طرف تیرے پھر نہ پائے تو لگا اپنے لیے اس قرآن کے واپس کرنے پر ہمارے سامنے وکیلا کوئی وکیل تیرا وکیل بھی کوئی نہ ہو اگر ہم بری بند کر دیں اور جو اتارا ہے اس کو لے جائیں تیرے ذہن سے بھی اور تیرے مریدوں کے ذہن سے بھی یعنی اس قرآن کو ہم ہٹا لیں اٹھا لیں تو کوئی بھی واپس نہیں لا سکتا الا رحمتا لیکن اب کئی نہ ہو لیکن ہم نے اس قرآن کے نزول کو باقی رکھا اور جو اتر چکا تھا اس کو بھی باقی رکھا کیوں رحمت من ربکا یہ رحمت ہے تیرے رب کی طرف سے آئے سمجھے بھی ہو یا نہیں اللہ فرماتے ہیں اگر ہم چاہیں نا تو پورا قرآن واپس کر لیں تیرے ذہن سے بھی بلا دیں صحابہ کے ذہن سے بھی بلا دیں اور پورے کا پورا قرآن ہم واپس لے جائیں لیکن یہ میری رحمت ہے کہ ہم نے قرآن کو تجھ پہ باقی رکھا معلوم ہوتا ہے جس کے سینے میں قرآن ہو اس کے سینے میں خدا کی رحمت آ گئی ہے انا فضلہ بے شک فضل اس کا کانا علیک کبیرا مولویو ذرا چاس کے سمجھو انا فضلہ بے شک فضل اس اللہ کا کانا علیک ہے اوپر تیرے کبیرا بہت بڑا اللہ ساری دنیا بمافیا کو کہتے ہیں متاع قلیل یہ ساری دنیا بمافیا یہ سارا متاع قلیل ہے لیکن جب قرآن کی باری آتی ہے اللہ فرماتے ہیں اور جس کے پاس قرآن ہو اس پر اللہ کا فضل کبیر ہے بہت بڑا فضل ہے اسی پر ابن مسعود نے وہ بات کی کہ اگر کوئی قرآن والا دنیا کی نعمتیں دیکھ کر اس کا دل للکاتا ہے کہ یہ نعمت بھی میرے پاس ہوتی تو اس نے قرآن کی ناقدری کر دی کیونکہ قرآن سے بڑا اللہ کا فضل کوئی نہیں وہ سمجھے کہ نہیں سمجھے ہاں اللہ نے قرآن والا فضل اشاعت التوحید کو دیا ہے انا فضلہ کان علیک کبیرا بے شک فضل اس اللہ کا ہے اوپر تیرے کبیرا بہت بڑا کل کیوں آپ کا یہ قرآن سب سے بڑا معجزہ ہے کل اجاز قرآن فرما دیجئے میرا پیغمبر اگر جمع ہو جائیں الانس والجن انسان سارے اور جنات الا ایاتو اس بات پہ کھلائیں کہ مثل حاصل قرآن اس قرآن کی مثل لا یاتون بمثلہ نہیں لا سکتے اس قرآن جیسی کتاب. اللہ فرماتے ہیں سارے جن سارے انسان کٹھے ہوں اس بات پر کہ قرآن جیسی کتاب لائیں, لا یاتون بمثلہ اس قرآن کی مثل نہیں لا سکتے. کمال تو ان مولویوں کے جنہوں نے آل محنت کو قرآن کی مثل بنا دی ہے, لا جا تو نہ بے مثل ہی نہیں لا سکتے قرآن جیسی کتاب. یہ تحدی ہے, چیلنج ہے اس کے موجود ہونے میں ہیں. یہ بات بھیجات قرآن لا جا تو نہ بے مثل ہی بلو کانا بعضہم لباس ظہیرا, اگرچہ ہو جائیں بعض بعض کے مددگار. اب ایک بات ہے, یہ بات تو آپ نے سمجھی ہوئی ہے, یہ تحدی اور چیلنج تدریجی ہے. او بزرگو یہ تحدی اور چیلنج کیا ہے؟ تدریجی. پورے قرآن کا مطالبہ, دس سورتوں کا مطالبہ, فاتو بے سورت ایک سورت کا مطالبہ, اور بے حدیث ایک آیت کا مطالبہ. یہ مطالبہ ہے تدریجی چیلنج. ایک قرآن کی مثل لانے کا چیلنج قبول نہیں ہوا. اللہ نے فرمایا پورا نہیں لا سکتے, دس سورتیں لاؤ, دس کا چیلنج قبول نہیں ہوا, نہیں لا سکے. اللہ نے فرمایا دس نہیں لا سکتے, ایک لاؤ, ایک نہیں لا سکے. فرمایا بے حدیث سے مثلے, پھر کم از کم کوئی آیت تو لاؤ, پھر جیسی آیت تو لاؤ, وہ لاؤ, وہ بھی پیش نہیں کر سکے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے اعجاز قرآن کی, کہ قرآن پاک کی جہت اعجاز کیا ہے. اس پر تو سب متفق ہیں کہ قرآن پاک موجز کلام ہے, لیکن سجا اعجاز کیا ہے؟ اکثر مفسرین کا یہ نظریہ ہے کہ قرآن پاک کی بجائے اعجاز وہ فصاحت و بلاغت ہے. فصاحت و بلاغت یہ اکثر نے یہ کہا, لیکن ہمارے حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں صرف یہ وجہ نہیں, کیا کرو صرف یہ وجہ فصاحت یا بلاغت وجہ یہ بھی ہے, لیکن صرف یہ وجہ نہیں, بلکہ کچھ اور امور بھی ہیں جو وجوہ اعجاز ہیں. قرآن پاک ان کے اعتبار سے معجز ہے. کیسے کیسے؟ دوسرے امور وہ بہت سارے ہیں. مثال کے طور پہ قرآن کی جو تعلیم ہے, یہ تعلیم فطری تعلیم ہے, فطرت کے مطابق تعلیم ہے, اور انسانی ساخت کے مطابق فطرتی تعلیم ہے, اور یہ تعلیم قرآن کا حصہ ہو سکتی ہے. دوسری کتاب اگر لائی جائے تو وہ فطرت کی ترجمان نہیں کر سکتی. فطرت کی ترجمان کتاب صرف قرآن ہے. دوسرا فرماتے ہیں کہ قرآن پاک میں امور غیبیہ کا بیان ہے, امور مستقبلا, امور ماضیہ, گزرے ہوئے واقعات, آنے والے واقعات, ان کا بیان ہے. تو یہ بھی وجہ اعجاز ہے, امور غیبیہ کا بیان. اور تیسری وجہ اعجاز وہ قرآن کی تعلیم کی تازگی ہے. قرآن ایسی کتاب ہے جو تازہ کتاب ہے, جتنی دفعہ پڑھو جب پڑھو اس کی لذت نہیں ختم ہوتی, بشرطے ایمان, ایمان ہو بار بار پڑھنے سے. جتنی دفعہ پڑھو مزہ اور چاشنی بڑھتی جائے گی. اور یہ قرآن پاک ایسی کتاب ہے جو ہر دور کے مریضوں کے مطابق نسخہ شفا ہے. یہ نہیں کہ یہ ماضی کی کتاب ہو, نہیں, آج بھی قرآن پڑھو اور ماحول کو دیکھو, آپ کو جو محسوس ہوگا کہ قرآن آج کے لوگوں کی اصلاح کے لیے آج اترا ہے. آج سے صدیوں بعد پڑھو وہ قرآن کا مزاج بتائے گا کہ قرآن آج اصلاح کر رہا ہے. یہ تازہ کتاب ہے, یہ بھی اس کی وجوہ اعجاز میں سے ایک وجہ ہے. اور بھی اس کی وجوہات ہیں. تو بہرحال یہ قرآن جیسی کتاب نہیں لا سکتے. فَأَبَا فَلَقَدْ صَرَّفْنَا زجر ہے البتہ تاکید، پھیرا ہم نے للناس لوگوں کو سمجھانے کے لیے بہذا القرآن اس قرآن پاک میں من کل مثل ہر عمدہ مضمون، ہر بے مثال مضمون، ہر عمدہ مضمون، کبھی یہ قرآن واقعات بیان کر کے مسئلہ سمجھاتا ہے، کبھی ضرب الامثال بیان کر کے مسئلہ سمجھاتا ہے، کبھی دلائل عقلیہ بیان کر کے مسئلہ سمجھاتا ہے، کبھی یہ قرآن تقریبات و تبشیرات کے ذریعے مسئلہ سمجھاتا ہے، اور کبھی یہ قرآن فطرت کی آواز میں بول کے مسئلہ سمجھاتا ہے۔ من کل مثل، ہر قسم کا عمدہ مضمون ہم نے اس قرآن میں نازل کر دیا۔ فأبى أكثر الناس، بس انکار کیا اکثر لوگوں نے، اکثر الناس الا کفورا، ہیں بس انکار کیا اکثر لوگوں نے صرف ناشکری کرتے ہوئے، انہوں ان کا اور کوئی وجہ نہیں تھی، صرف کفر تھا اور ناشکری تھی۔ یہ وقالو، اور کہا انہوں نے، شکوہ آ گیا، اب کچھ وجوہات ہوں گی، منہ مانگا معجزہ، لن نؤمن لکا، ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے آپ کے ساتھ، حتیٰ کہ تو جاری کر دے لنا، ہمارے لیے، من الارض، مکہ کی زمین سے، جمبوا، چشمہ، ایک نمبر دو، او تکون لکا، یا ہو تیرے لیے جنت ان باغیچہ، من نخیل خجور کا، بہنا بن اور انگور کا، بس پجیرا، بس تو جاری کر دے الانہارا، نہر خلالہا، اس کے درمیان، تفجیرا، جاری کرنا، نمبر تین، اور اس کے ساتھ جب تو گرا دے آسمان کو، کما زعمتا، جیسا کہ تیرا گمان ہے، علینا، ہم پر، یہ صفا، ٹکڑے ٹکڑے، نمبر چار، اور تعطیہ، یا لے آ اللہ کو، بل ملائکہ اور فرشتوں کو، قبیلہ، ہمارے آمنے سامنے، کیا کھلا مکھلا دیکھ سکے، نمبر پانچ، اور یکونا، یا ہو تیرے لیے، بئی تم من سکر و پرن، گھر سونے کا بنا ہوا، نمبر چھ، اور تر کا بسما، یا تو چڑھ جا آسمان میں، نمبر سات، بلند نؤمنا، یہ رکیے گا، ہم نہیں مانیں گے تیرے چڑھنے کو بھی، حتیٰ تو نزلا، حتیٰ کہ تو نازل کر علینا، ہم پر کتاباً، ایسی کتاب جس کو ہم خود پڑھیں۔ کتنے مطالبات ہو گئے؟ یہ سات مطالبات ہم تب مانیں گے۔ مقصد کیا ہے؟ چاہیے تو سات قرآن کو مانتے، لیکن قرآن پر ایمان نہیں، اب سخت مطالبے کر دیے۔ آج بھی اسی طرح ہوگا، قرآن پر ایمان نہیں، اور کہیں گے کسی بزرگ کا حوالہ پیش کر، دیر کوئی ہے مشرکین والا، قرآن پہ کبھی نہیں آئیں گے، اور کہیں گے شروع نہیں کیا مارکے میں، ایک حدیث صحیح پیش کرو، نبی کا لفظ ہو، قبر کا لفظ ہو، مسجد کا لفظ، اور کرو بھی کون سی ہے، اسود چرخے، قرآن نہیں ماننا، اور مطالبہ ہو رہا ہے، شرم بھی نہیں آتی مطالبہ کرتے ہوئے، کہتے ہیں لاؤ ضعیف حدیث لاؤ جس میں نبی کا لفظ ہو، قبر کا لفظ ہو، سید کا لفظ ہو، ضعیف حدیث لاؤ۔ یہ کوئی وہ مکہ کا مشرک بھی نہیں کہتا تھا، ہم قرآن نہیں مانتے، ہاں تو کیا کر، نہریں جاری کر دے، چشمہ ہو، باغ ہوں، اور آسمان گرے، اللہ کے فرشتے آئیں، تیرا سونے کا مکان ہو، تو ہمارے سامنے آسمان پہ چلے، اور تو وہاں سے کتاب لائے، اور ہم اس کا خود مطالعہ کریں، خود ہم پڑھیں، یہ باتیں مانو گے؟ یہ باتیں، ان مطالبات میں سے کوئی مطالبہ ہے تو لا، ہم آپ پر ماننے والے ہیں، آپ پر ایمان لائیں گے۔ کتنے مطالبات آگے؟ سات۔ اب جواب ساتوں کا، سبحان اللہ، کیسا جواب دیا، فرمایا قل سبحان ربی، قل سبحان ربی، یہ جو سات امور تم نے ذکر کیے یہ میرے بس میں نہیں، یہ سات امور ان پر تو اللہ قادر ہے، اللہ کی قدرت کا معاملہ ہے، امور سبا پر اللہ ہی قادر ہے، میری قدرت میں نہیں، میں نے خدائی کا دعویٰ نہیں کیا، میرا دعویٰ رسالت کا ہے، کچھ سمجھو تو صحیح، یہ سات مطالبے تب تم رکھتے کہ میں کہتا میں الہ ہوں، میرا الوہیت کا دعویٰ نہیں ہے، میرا دعویٰ کس کا ہے؟ رسالت کا، میرا دعویٰ کس کا ہے؟ رسالت کا، اور باقی رہ گیا یہ سات امور، ان ساتوں امور میں میرا اللہ شریکوں سے پاک، قل سبحان ربی، فرما دیجئے پاک ہے رب میرا، حل تم تو نہیں ہوں میں الا بشر الرسولا، مگر بشر الرسولا، آدمی رسول، بشر رسول، حل تم تو الا بشر الرسولا، نہیں ہوں میں مگر، نہیں ہوں میں مگر نور الرسولا، بشر پہلے سے رسول بعد بھی، اب اس آیت کے ترجمے کی ضرورت بھی نہیں، کسی بریلے کے سامنے پڑھو قل سبحان ربی حل کنت الا بشر الرسولا، بشر پہلے سے رسول بعد بھی، بشر الرسولا، اور اس کو کہو اس کے مقابلے میں لا حل کنت الا نور الرسولا، یہ ہے بشر الرسولا، اس کے مقابلے میں لا حل کنت الا نور الرسولا، نہیں ہوں میں مگر نور رسول، یہ پڑھتا کیا ہے؟ قد جاءکم من اللہ نور ہوں، جھگڑا رسول میں ہے، پڑھتا کتاب مبین ہے، جہاں پر آیا بشر الرسولا، بشر بھی پھر رسول بھی، چلو آپ ابھی آگے ترجمہ کرتے جاؤ، اس کی تنقیحات بھی ضروری ہے، یہ بھی کل انشاءاللہ سارے ادھار ختم کریں گے، قل سبحان ربی، فرما دیجئے پاک ہے رب میرا، حل کنت نہیں ہوں میں الا بشر الرسولا، مگر بشر رسول، یا احمد رضا خان وغیرہ اس صورت کام میں تم نے ڈنڈی ماری، تم فرماؤ ظاہر صورت بشری میں تو رک جیسا ہے، ظاہر صورت بشری، فرمان علی نے بھی یہی مانا کیا، اور احمد رضا نے بھی، شیعہ نے بھی، بریلویوں نے بھی، لیکن یہاں آ کر پتہ نہیں کیا ہو گیا، سارے لکھ رہے ہیں بشر الرسولا، تو میں نہیں مگر آدمی رسول، وما منع الناس، شکوا ہے اور نہیں روکا لوگوں کو، ان یؤمنوا، ایمان لانے سے، اذ جاءہم، جب آ پہنچی ان کے پاس الہدا، ہدایت، الا ان قالوا، مگر اس بات نے، ابعث اللہ بشر الرسولا، یا اللہ نے مبعوث کیا ہے بشر کو رسول، بشر الرسولا، بشر رسول، اللہ فرماتے ہیں جب بھی لوگ ایمان نہیں لائے تو ایمان کی آڑ اور ایمان سے روکنے والی ایک ہی بات تھی کہ بشر رسول نہیں ہو سکتا، ایک ہی بات تھی کہ بشر رسول ہر دور کا مشرک کسی لیے نہیں مانتا تھا، وما منع الناس، اور نہیں روکا لوگوں کو ان یؤمنوا، ایمان لانے سے، اذ جاءہم، جب آ پہنچی ان کے پاس الہدا، ہدایت، الا ان قالوا، مگر اس بات نے کہ ابعث اللہ، یا اللہ نے بھیجا ہے بشر الرسولا، بشر کو رسول، اب ذرا اگلا جملہ سننا، جواب قل فرما دیجئے لو کان فی الارض ملائکۃ، اگر ہوتے زمین میں ملائکۃ فرشتے، یمشونا مطمئنین، چلتے پھرتے بسنے والے، مطلب کیا ہے، زمین پر اگر آبادی نوریوں کی ہوتی، لنزلنا علیہم، البتہ اتارتے ہم ان پر، من السماء فلق الرسول آسمان سے نوری رسول. اگر زمین پہ آبادی نوریوں کی ہوتی تو رسول بھی کیا آتا؟ نوری. جب زمین میں آبادی بشروں کی ہے تو رسول بھی کیا آیا؟ بشر. یہ آیت نے فیصلہ کر دیا کہ رسول کا جن سے ہونا ضروری ہے. من ہم بشرم من جنسہم, جنس کا ہونا ضروری. اللہ فرماتے ہیں اگر زمین پر آبادی فرشتوں کی یعنی نوریوں کی ہوتی, رسول بھی ہم نوری بھیجتے. جب زمین میں آبادی تو بشر سے بچو بچو نور, اوپر اوپر سے بشر سے اندر اندر سے آپ نور بیٹھے ہیں, تو معلوم ہوتا ہے زمین میں نرے بشر تو رسول بھی کھرا بشر. لنزلنا علیہم من السماء, سو نہیں سو نہیں, یہ ہفتہ جاگتے رہو. ہاں بھائی اگر آپ ہفتہ جاگے تو انشاءاللہ سارے ادھار ختم کر دوں گا سارے, اور کل سے سور کے بعد بھی سبق ہوگا انشاءاللہ. اس ہفتے میں ہمارے ادھار بہت رہ گئے تو سارے ادھار ختم کرنے ہیں, سور کے بعد رکھ لو یا اثر کے ذہن رکھو, اثر کے ذہن درمیان میں سونوں کے ذہن. یہ ہفتہ بالکل سستیاں اتار دو, اور جو اب تک مسلمان نہیں بنے وہ یہ ہفتے کے لیے مسلمان بن جائیں, اور انشاءاللہ اس ہفتہ میں آپ صحیح رہے پورے جوش جذبے کے ساتھ. تو اس ہفتہ میں آپ کو 15-20 مسائل پڑھاؤں گا اور پورے ان کی تنقیحات اور آپ کو پورا بتا دوں گا. آپ گھروں میں جا کر پھر خود دلائل جمع کر لیں گے, انداز بتا دوں گا, تنقیحات کرا دوں گا, اور پھر وہ مسئلہ بالکل آسان ہوتا جائے گا. لیکن اگر سست ہو گئے تو پھر میری کوئی ذمہ داری نہیں. ہاں اگر آپ صحیح رہے اپنے قدم پر رہے اور ساری شرارتیں آپ چھوڑ دو ایک ہفتہ کے لیے, بالکل پتہ چلے کہ جنید بغدادی سارے ادھر ہی آئے ایسے مخلص بن جاؤ اور پورا ہفتہ او صحیح پڑھو تاکہ ساری کمیاں کوتاہیاں اللہ معاف کر دے. ہاں بھائی وہ تو بہت کیا لیکن ہم کہتے ہیں اور بھی بہت ہو جائے, جو رہ گئے مسائل وہ بھی آ جائے. ہاں بھائی فلا کر رسول کل کفا باللہ شہیدا, فرما دیجئے کافی ہے اللہ گواہ. بینی وبینکم, میرے اور تمہارے درمیان, تم مانو یا نہ مانو ایک دن ضرور سزا بھگتو گے. انہو کانا, بے شک ہے وہ اللہ, بے عبادے ہی خبیرم بصیرا, اپنے بندوں کے ساتھ خبردار دیکھنے والا, اور جس کو ہدایت دے اللہ وہی ہدایت یافتا ہے, اور جسے گمراہ رکھے اللہ فلن تجد لہم, بس نہیں پائے گا تو میرے پیغمبر لہم ان کے لیے اولیاء کوئی مشکل کشا, من دونی ہی سوا اس کے کوئی حمایتی اس کے سوا, جس کو اللہ گمراہ رکھنا چاہے میرے پیغمبر تو بھی اس کو ہدایت نہیں دے سکتا. فنحشرہم, اور جمع کریں گے ہم ان کو یوم القیامہ دن قیامت کے, علی وجوہہم ان کے چہروں کے بل, عمیا اندھے کر کے, وبکمن بہرے کر کے گونگے, ثم اور پہرے کر کے ہیں حکمن. حکم کس کو کہتے ہیں؟ بک اور سم کا معنی گونگے پہرے, اصل پہرے. مآباہم جہنم, ٹھکانہ ان کا جہنم ہوگا. علما فقط, جب کبھی ٹھنڈی پڑنے لگے گی بجنے لگے گی, کیفیت ہے جہنم, بجنے سے مراد جب یہ عادی بننے لگیں گے عذاب کے, جتنا ہم سعیرا بڑھا دیں گے ہم ان کو ادروئے آگ کے, جہنم میں پڑ پڑ کے جب اس عذاب کے عادی بنتے بنتے جائیں گے, اللہ فرماتی ہم عذاب کی تجدید کر دیں گے پھر نئی گرمی آئے گی. ذالک, یہ کیوں ملے گا وجہ عذاب, ذرا خیال سے سننا ہے, ذالک یہ عذاب کیوں ملے گا, یہ سزا کیوں ملے گی, جزاؤہم یہ جزائے ان کی بے انہم اس لیے کبرو بے آ جاتے نا اس وجہ سے کہ انہوں نے انکار کیا تھا ہماری ایتوں کا. یہ جہنم کیوں ملے گی؟ انکار کیا تھا ہماری آ جاتے نا. میں نے کہا قیامت کے دن سکہ قرآن کا چلے گا, وہاں پر کوئی کتابڑی نہیں ملے گی, کوئی کتابڑی. یہ جتنے آج کتابیں بنی ہیں نا اور چیلنج بازی ہوتی ہے, ایک بھی میدان قیامت میں نہیں ہوگی. نہ فضائل اعمال پہنچے گی تو نہ المحنت پہنچے گی, نہ فیضان سنت پہنچے گی تو نہ فوجت الاسرار پہنچے گی, اور نہ یہ من غلط روایتیں پہنچیں گی, اور یہ ساری جہاں رہ جائیں گی. قیامت کے دن سکہ چلے گا تو صرف قرآن کا. جزاؤہم ان کی جزا یہ ہے, کیس کیا ہوا ان پر؟ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا, بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا. ایک دفعہ جامع اشرفیہ کا جو محتمم صاحب تھے, حسن صاحب بڑے بزرگ تھے, تو جامع اشرفیہ کے مفتیوں نے حضرت شاہ صاحب کے بارے میں بڑی بدتمیزی کی اور شاہ صاحب کو بڑی گالیاں دی کلاسوں میں بیٹھ کے. پھر مفتیوں کے ویسے تو حیا شرم کوئی نہیں ہوتی, کہتے ہم بزرگوں کا احترام کرتے ہیں, لیکن ان کے چہرے اقدس کے ساتھ کتا باندھا ہوا ہوتا ہے, اقتدار میں بیٹھتے ہیں, وہ کسی کو معاف نہیں کرتے. بہرحال شاہ صاحب پر بڑی لان تان کی بڑی. مولانا محمد حسن صاحب کو پتہ چلا, مفتی صاحب کو, اس نے سب کو بلایا, سب مفتیوں کو بلایا. اس نے کہا بات یہ ہے کہ شاہ صاحب اور ہمارا اختلاف ہے, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن ایک مسئلے کا جواب دو. تم جو دلیل جو چیزیں پیش کرتے ہو اپنے مسئلہ کے ثبوت پر, المحنت سے فلانا, رسالہ فلانا, اگر شاہ صاحب اس کے ملک بن جائیں ان پر شرعی حکم کیا لگے گا؟ مفتیوں کو کہا اس محنت وغیرہ رسالہ جو دو کتابیں تم پیش کرتے ہو, شاہ صاحب اگر اس کے منکر ہیں اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ وہ کافر ہو جائیں گے؟ انہیں کہا نہیں, کافر تو نہیں ہوں گے. تو فرمایا شاہ صاحب جو چیز پیش کرتے ہیں وہ قرآن پیش کرتے ہیں, اور تم اگر قرآن کے منکر ہوئے تو تمہارا شرعی حکم کیا ہوگا؟ یہ اس نے کہا. تو کہتا ہے اختلاف کو اختلاف رہنے دو, لان تان نہ کرو. شاہ صاحب کا پلڑا بڑا بھاری ہے اور ان کا اختلاف حجت اور دلیل پر مبنی ہے. خیر, وہ مفتی صاحب خود کہتے ہیں کہ میرے دل میں بھی شاہ صاحب کی نفرت تھی. مفتی صاحب خود کہتے ہیں میں بھی شاہ صاحب سے متنفر تھا, لیکن میں نے خواب دیکھا اور اس پارٹی میں خواب پر ہی سارا گزارا ہوتا ہے. کہتے ہیں میں نے خواب دیکھا اور خواب میں دیکھتا ہوں کہ نبی کریم علیہ السلام تشریف فرمائے, ایک سیٹ پہ انیس اللہ شاہ صاحب بیٹھے ہیں, دوسری سیٹ پہ غلام اللہ خان صاحب بیٹھے ہیں, اور درمیان میں نبی کریم علیہ السلام تقریب فرمائے اور آپ مجھے اشارہ کرتے ہیں کہ ان کی بات مانو. یہ جو بات کرتے ہیں نا, ان کی بات مانو. یہ تو کہتے ہیں اس کے بعد میرا بوجھ ختم ہو گیا شاہ صاحب کے بارے میں. اب انہوں نے بیان کیا اور البینات رسالے میں یہ آ بھی گیا, البینات رسالے میں یہ مضمون آ گیا, دو دفعہ چھپا اور آیا. تو سید شفاء اللہ شاہ صاحب کے پاس وہ رسالہ موجود ہے اور انہوں نے مجھے دکھایا, ان کے پاس وہ رسالہ ہے, ہمیں بھی, مجھے ابھی تک ملا نہیں ہے اپنا, میں نے وہاں دیکھا. تو البینات رسالہ اگر کسی کے پاس ہو نہ ہو, وہ بڑا زبردست چیز ہے, ان کراچی والوں نے اس میں شائع کر دیا. تو یہ ان کی جو چیزیں شائع ہو جاتی ہیں ماشاءاللہ بڑے فائدے کی ہوتی ہے, رسالہ بھی ان کا, اور اب ان کے نصیب تو خواب حجت ہے. ان کو کہو کہ تم انیس اللہ شاہ کو بھونکو گے تو اپنے بغور بھی بےمان بن گئے, کیونکہ جب نبی پاک علیہ السلام اشارہ کر رہے ہیں ان کی بات مانو. سن رہے ہو کہ نہیں سن رہے؟ ہاں ہاں, ان لوگوں نے خوابوں پر ساری دنیا کو چلا رہا ہے. ہاں بھائی دیکھو, ذالک جزاؤہم بانہم کفروا بآیاتنا. ان کی جزا یہ کیوں بنی جہنم؟ اس لیے کہ یہ منکر تھے میری ایتوں کے. کیوں جہنم میں گئے؟ ہماری آجات کے منکر تھے، وقالوا شکوا متعلق قیامت کے، اور کہا انہوں نے اذا کنا عظاما، آیا جس وقت ہو جائیں گے ہم عظاما ہڈیاں، ورفاتا اور ہڈیاں بھی بوسیدہ، انا لمبعوثون کیا ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، خلقاً جدیدا نئی پیدائش نئی مخلوق، وہ پہلے اس کا جواب آ چکا ہے، ابا لم یرو آیا نا پہلے جواب بنی اسرائیل کے اندر ہی، کیوں نہیں بولتے ابا لم یرو، کیا نہیں دیکھتے تھے ان اللہ بے شک اللہ نے، اللہ دی بے شک اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا، خلق السماوات والارض بے شک نہیں دیکھتے جے نہیں سمجھتے جے، علم یرو علم یعلمو کہ انہیں نہیں پتا، ان اللہ بے شک اللہ وہ ذات جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، قادر بدرجہ اولا قادر ہے اللہ اس بات پر کہ پیدا کرے ان کی مثل کو، ان کی مثل پیدا کرنے پہ وہ بدرجہ اولا قادر ہے، جو ذات چوتھا سبق بنا سکتی ہے وہ جنہیں بھی دوبارہ پیدا کر سکتی ہے، بس جعل لہم یہ شبو کا جواب ہے، شبو یہ ہے کہ اگر قیامت نے آنا ہوتا تو ہزاروں مر گئے لیکن آج تک واپس نہیں آئے، آج تک واپس نہیں آئے، قیامت نے آنا ہوتا تو آ چکتی، فرمایا جعل مقرر کی لہم واسطے ان کے، واسطے ان کا مطلب دوبارہ پیدا کرنے کے لیے، اجالا ایک مدت لا رہی با پیئے، کوئی شک نہیں اس کی اس مدت کے آنے میں ہے اس کے بکو میں، بابا بس انکار کیا ظالموں نے، اور کوئی وجہ نہیں تھی الا کفورا سوائے کفورا ناشکری کے، قل فرما دیجیے آیت توحید ششم چھٹی آیت ہے، فرما دیجیے لو انتم تملکونا اگر ہوتے نہ تم اختیار رکھتے مالک ہوتے، خزائن رحمت ربی رب کی رحمت کے خزائن کے، اذن اس وقت تم روک لیتے، خشیت الانفاق خرچ ہونے کے ڈر سے، خرچ ہونے کے ڈر سے، اللہ فرماتے ہیں اگر میری رحمتوں کے خزانے تمہارے ہاتھ میں ہوتے نا تم نے تو مخلوق کو بھوکا مارنا تھا، تم اس کو روک لیتے ختم نہ ہو جائے، یہ میری رحمتوں کے خزانے میں نے اپنے ہاتھ میں رکھے، ایمان سے بتاؤ اگر ایسا ہوتا یہ رازے کوئی اور ہوتا، سارے رحمتوں کے خزانے کسی اور کے اختیار میں ہوتے تو فرمایا تم تو لام تک تم تو روک لیتے، خشیت الانفاق انفاق کے ڈر سے، بکان انسانوں ہے انسان کتورا، ہے انسان بڑا کتورا، کتورا کس کو کہتے ہیں دل کا تھوڑا، کانر انسانوں ہے انسان کتورا کا کیا مانا دل کا تھوڑا، جس کا دل بڑا تھوڑا ہے کہتا ہے ختم ہو جائے گا ختم ہو جائے گا، یہ خرچ نہ کرتا، بس اب آسان شروع ہو گیا جی، بلا قد آتینا موسیٰ، یہ سارے واقعات پڑے